Ken i IQ w finale. No a w Minimaxie teraz Mark Knopfler. Mark Knopfler, oczywiście kompozycja J.J. Cale'a Someday, nagranie z albumu Eric Clapton and Friends, The Breeze, docenienie muzyki J.J. Cale'a. Mark Knopfler 12 dni temu, jeśli dobrze liczę, skończył 65 lat, bo Mark jest dobry rocznik 49, ale o żadnym zwalnianiu tempa nie ma mowy. Za miesiąc, w przyszłym miesiącu, we wrześniu, usłyszymy Marka na pośmiertnym albumie Johnny'ego Wintera jako gościa, no a później już gdzieś tam na horyzoncie jego nowy własny album, być może już nawet skończony, być może jeszcze polerowany, ale to chyba zapowiedzi na razie specjalnych nie ma, więc to chyba dopiero początek przyszłego roku. Nowa płyta Marka Knopflera. No a skoro o urodzinach mowa, to będziemy chcieli pokłonić się dzisiaj pionierowi i mistrzowi muzyki elektronicznej. Państwo poznają te dźwięki? No tak, tak, to klasyka sprzed lat. Posłuchajmy. 1976 roku ukazał się album Oxygen, Tlen. No i wtedy to zaczęła się wspaniała kariera Jeana Michela Jarre'a, mistrza, pioniera muzyki elektronicznej. Takiej muzyki elektronicznej dla wszystkich, no bo oczywiście były już wtedy kierunki w muzyce współczesnej wykorzystujące elektronikę, ale Jarre jakby poniósł te dźwięki do wszystkich domów pod strzechy, można tak powiedzieć. Dziś może nie słuchamy jego muzyki tak często. Jest wielu innych wykonawców w podobnym elektronicznym klimacie, no ale wtedy, ileż wspomnień, prawda, jak to się słuchało na ówczesnych odbiornikach w erze przedkomputerowej, na jakiejś meluzynie ewentualnie z ówczesnego polskiego przemysłu radiowego. Jean-Michel Jarre ma dzisiaj 66. urodziny. Nie muszę Państwu o nim opowiadać, bo Państwo o nim wszystko wiedzą. Przytoczę może tylko, że 9 lat temu wspaniały koncert w Stoczni Gdańskiej. Kilka lat temu ja wybrałem się na koncert jego w Warszawie na Torwarze bez specjalnego entuzjazmu, no bo wiadomo, Jarre to jakieś wielkie koncerty nadzwyczajne, a to był zwykły koncert w hali w Warszawie. Był znakomity, fantastyczny, artysta pełen entuzjazmu, wspaniała inscenizacja. Pamiętam to widowisko doskonale. No a moje ulubione fragmenty muzyczne Jarre'a wiążą się z jego chińskimi koncertami. Wiadomo, to wspaniałe wydawnictwa i te pierwsze koncerty i ten późniejszy w Zakazanym Mieście. Ja mam jeszcze jedno specjalne wspomnienie. W połowie lat 80. pracowałem w sekcji polskiej Radia Pekin i koleżanka z sekcji francuskiej, wtedy gdy byłem w Pekinie, opowiedziała mi pewnego dnia, że w archiwum radiowym są podobno taśmy z koncertów Jarre'a i to oryginalne taśmy, że Jarre dostał od Chińczyków kopie i to fragmenty, a cały komplet tych nagrań spoczywa w chińskich archiwach. Pamiętam nawet, że poczyniliśmy starania, żeby dotrzeć do tych nagrań i pewne wydatki, bo w Chinach, żeby cokolwiek załatwić, trzeba sprawę oprzeć o bufet, najlepiej w wykwintnej restauracji. No ale te starania spełzły na niczym. Odsyłano nas ciągle do innej właściwej osoby i jakoś nigdy nie udało nam się do tych nagrań dotrzeć. No ale zostało to, co jest wydane oficjalnie. Kłaniamy się nisko mistrzowi. Jean-Michel Jarre ma dzisiaj 66 urodziny. Ten wspaniały francuski artysta ma jeszcze jedną właściwość wszystkim znaną. Nie wygląda na swoje lata w żadnym wypadku. Proszę Państwa, wracamy do Blackmore's Night. I cóż, zagadka była taka. Ile albumów studyjnych wydał do tej pory zespół Blackmore's Night? Moje informacje są takie, że 8, ale w Państwa odpowiedziach pojawia się bardzo często liczba 11. Być może ja nie policzyłem wszystkiego, albo Państwo biorą pod uwagę jeszcze jakieś albumy koncertowe. Nie będziemy się trzymać mojej wersji. Umówmy się tak, wszystkie odpowiedzi między 8 a 11 kwalifikują się do losowania, a po drugie, ja nie zrobię tego losowania dziś przed końcem audycji. To chyba zresztą nie jest najważniejsze. Jest zgłoszeń tak dużo, że chciałbym to ogarnąć sensownie, więc proszę mi pozwolić uczynić to później w nocy po audycji. Dokładnie. 5 wejściówek będzie wylosowanych w ciemno spośród wszystkich tych odpowiedzi, które Państwo wysłali, jak powiedziałem, od 8 do 11 płyt studyjnych w temacie maila i Państwu zwrotne informacje prześlę albo dziś w nocy, albo najdalej jutro w południe pocztą internetową. No a skoro mowa o koncercie Blackmore's Night, to z tym koncertem wiąże się dość istotna informacja. Ona pochodzi z najnowszego sierpniowego numeru miesięcznika Teraz Rock, który Państwu generalnie polecam. I w tym miesięczniku Teraz Rock, numerze sierpniowym, w wywiadzie dla Wiesława Weissa, Richie Blackmore mówi tak. Jestem w kontakcie z Ianem Gillanem i ustaliliśmy, że być może zagram z Deep Purple 2-3 koncerty, aby sprawić radość fanom i przywołać wspomnienia. Ale nie chciałbym niczego obiecywać, ponieważ jesteśmy wszyscy dość leniwi. Mam wrażenie, że oni, czyli Deep Purple, są dość zajęci, a ja jestem szczęśliwy, robiąc to, co robię. Koniec cytatu. No bardzo proszę, jeszcze nie tak dawno pamiętamy pogłoski, a nawet chyba fakty. Richie Blackmore zrywał wywiady prasowe, jeśli dziennikarz wspomniał choćby o Deep Purple albo Rainbow. A teraz proszę, jest gotów zagrać 2 albo 3 koncerty w nieokreślonej przyszłości. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie w najbliższy czwartek Dom Muzyki i Tańca Zabrze, godzina 20. Najpierw Support, czeski zespół Gotien, a potem główna gwiazda wieczoru Blackmore's Night. Repertuar Deep Purple w tym nastroju niewykluczony. Ha, ha, ha. Richie Blackmore jest w dobrym nastroju, już nie odrzuca hasła Deep Purple i to się może zdarzyć na koncercie Blackmore's Night w czwartek w Zabrzu, w Domu Muzyki u Tańca. A w sobotę, jak wiadomo, jedziemy na Ino Rock w Inowrocławiu. Tutaj problemu nie było z Państwa mailami, bo hasło łatwo napisać i zrobimy tak samo jak w przypadku Blackmore's Night. 9 wejściówek będzie rozlosowanych, ale żeby to zrobić wszystko poprawnie, pozwolą Państwo, zrobię to dopiero po audycji i jeszcze w nocy albo najdalej jutro do południa 9 osobom wyślę informację, gdzie i kiedy można te wejściówki, generalnie przed koncertem, będzie można odebrać. Ino Rock, 7. edycja festiwalu w sobotę 30 sierpnia w Teatrze Letnim w Inowrocławiu. To jest taki festiwal jednodniowy na świeżym powietrzu ze strefą gastronomiczną. Dyrektorem artystycznym Ino Rock jest Piotr Kosiński, znany Państwu doskonale jako autor trójkowej audycji Noc Muzycznych Pejzaży. Kiedyś to był taki festiwal progrokowy. Teraz formuła jest zdecydowanie bardziej otwarta i program wybrany, przygotowany, zorganizowany przez Piotra na najbliższą sobotę jest następujący. O 18:00 Soma White, polski zespół znany Państwu doskonale z Minimaxu. Później o 18:50 także polski Lizard. Około 19:50 znakomita okazja, aby zobaczyć nie tak często występującą w Polsce gruzińską grupę Nino Katamadze and Inside. Około 21:10 z Wielkiej Brytanii Heiken i wreszcie na wielki finał Gwiazda Wieczoru około 22:30-40 IQ, brytyjski zespół, który będzie promował swój najnowszy wydany w maju album The Road of Bones. A płyta to, jak Państwo wiedzą, jest znakomita. Oto utwór tytułowy.

wiem, czy państwo się zgodzą. Ja mam wrażenie, że słychać w tym klimat pieśni Petera Gabriela. Ale myślę, że takiego nagrania Peter by się nie powstydził. To brytyjska grupa IQ, która będzie główną gwiazdą Inorock Festival w najbliższą sobotę w Inowrocławiu. Wcześniej Soma White, Lizard, Nino Katamadze and Inside, Heiken i wreszcie IQ w wielkim finale od 18 do 24 mniej więcej. Za 18 minut północ powrócimy do nowych płyt, a zwłaszcza do nowego albumu szwedzkiej grupy OPEF. Ten album Pale Communion oficjalnie ujawnia się jutro, czyli praktycznie za kilkanaście minut. Oto utwór, który płytę zamyka. Thank you. forgiven me, lifted his curse upon me. I pomyśleć, że kiedyś grali dość stanowczy metal. Tak kończy się najnowszy album zespołu Opeth zatytułowany Pale Communion. Miks jest dziełem Stevena Wilsona i brzmienie jest niewątpliwie doskonałe. Amerykański zespół Mark Lanegan Band nowy album zapowiada na jesień. Na razie w lecie wydał winylową epkę zatytułowaną No Bells on Sunday. Oto utwór tytułowy. Thank you. vanishing's begun when drowning late at night. The blown glass setting sun weeps electric light. A mirror holds no gaze, just a beacon dying. All I know in a way, think it's me that's crying. No bells on Sunday, no wings to fly to the ground. God bless you, missing you tonight. It's always Mark Lanegan Band z małej na razie pięcioutworowej płytki No Bells on Sunday, dłuższy album tej jesieni. W Minimaxie zwykle nie ma powtórek, bo nie ma na to czasu, ale dziś muszę się chyba ugiąć pod Państwa listami internetowymi. Leonard Cohen, utwór, który zapowiada nowy album. Za 4 tygodnie ten album, a na razie pierwsza piosenka otwierała dzisiejszy Minimax i ten Minimax zakończy. Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 25 sierpnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Bojownicy Państwa Islamskiego opanowali jeden z najważniejszych obiektów wojskowych na północy Syrii. Kompletny brak odpowiedzialności w górach. Za chwilę o takich przypadkach opowie ratownik Topru. Zmarł Richard Attenborough, gwiazda brytyjskiego i światowego kina. Fundamentaliści z Państwa Islamskiego zajmują kolejne tereny i ważne obiekty nie tylko w Iraku, ale także w Syrii. Terroryści twierdzą, że przejęli właśnie kontrolę nad bazą lotniczą Tabqa. Jeśli ta informacja się potwierdzi, będzie to jeden z największych sukcesów fanatycznych ugrupowań w trakcie syryjskiej wojny domowej. Baza lotnicza Tabqa była jednym z ostatnich miejsc pod kontrolą wojsk prezydenta Bashara al-Assada w północnej prowincji Raqqa. Islamiści szturmowali budynki od 6 dni. Teraz najprawdopodobniej kontrolują już całą bazę. W walkach według niektórych źródeł mogło zginąć nawet 500 osób. Prowincja Raqqa jest jednym z bastionów islamistów. To m.in. na jej terenie ogłosili oni powstanie państwa islamskiego. Fanatykom udało się też w ostatnich dniach zdobyć kolejne tereny w rejonie Aleppo, gdzie wcześniej kontrolę sprawowali inni islamiści z grupy Al-Nusra, niegdysiejsi towarzysze broni sunnickich radykałów. Wojna domowa w Syrii trwa już 3,5 roku. Najsilniejsza niegdyś grupa opozycyjna walcząca o obalenie prezydenta Bashara al-Assada i wspierana przez Zachód Wolna Armia Syrii została rozbita. Wojska rządowe walczą teraz z grupami islamistów z frontu al-Nusra i z państwa islamskiego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w wojnie domowej w Syrii zginęło już ponad 190 tysięcy ludzi. Kilkanaście milionów musiało uciekać ze swoich domów. Już przed godziną w serwisie Trójki mówiliśmy o skrajnie nieodpowiedzialnych turystach w Tatrach. Jedni weszli na Świnnicę ponad 2300 metrów nad poziomem morza w klapkach. Z kolei w rejonie Zawratu znaleziono na szczęście w porę kompletnie pijanego mężczyznę. Opowiada dyżurny ratownik Topru Krzysztof Długopolski. Dostaliśmy wiadomość od turystów, którzy go gdzieś tam spotkali leżącego obok szlaku. Pomogli mu w ten sposób, że dali mu jakąś płachtę, NRC. Miał śpiwór przy sobie. Tam troszkę go zabezpieczyli termicznie, no i to mu pomogło, że dało się go bezpiecznie zwieźć na dół do szpitala. Drugie zdarzenie dokładnie w tym samym czasie. Dwójka turystów, którzy weszli na Świnnicę przez Zawrat. Okazało się, że w ogóle nie wiedzieli, gdzie są. No a to, co zobaczyli koledzy, no to obrazek taki jak na plaży. Człowiek zupełnie nieprzygotowany do wędrówki w górach. Sandały bez skarpet. Godzina 18, Świnnica, 0 stopni, mokro. To też mogło się skończyć bardzo źle, jeżeli by zostali sami i zaczęli schodzić. Noc w Tatrach wyjątkowo chłodna jak na tę porę roku. W wielu miejscach temperatura spadła poniżej zera. Ratownicy znów apelują o ostrożność, rozwagę i trzeźwość na tatrzańskich szlakach. 1000 zawodników i zawodniczek uczestniczy w 10. już Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy, które potrwają do wtorku. A o nowym pomyśle, o programie dla małych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mówi dziennikarz Trójki Michał Olszański, od lat związany z olimpiadami specjalnymi. To jest zupełnie nowy pomysł, który w tej chwili powstał w olimpiadach specjalnych. Nazywa się to program Młodzi Sportowcy, a tak naprawdę chodzi o dzieciaki od 2-3 lat do 5-6. Program, który wchodzi do przedszkola integracyjnego i ma właśnie za zadanie te dzieci rozruszać, pokazać, że aktywność ruchowa może dać ogromne poczucie satysfakcji. A ten program Młodzi Sportowcy ma także pomóc w integrowaniu dzieci niepełnosprawnych z tymi w pełni sprawnymi. I na koniec jeszcze informacja, którą podało BBC. Zmarł Richard Attenborough, brytyjski aktor i reżyser, laureat Oscara, brat Davida, twórcy filmów przyrodniczych i podróżnika. Richard Attenborough za kilka dni obchodziłby 91. urodziny. Grał m.in. wraz ze Stevem McQueenem w Wielkiej Ucieczce, w Parku Jurajskim, Stevena Spielberga czy Cudzie w Nowym Jorku. Był ambasadorem dobrej woli UNICEF. Zaledwie od 6 do 9 stopni tej nocy przelotne opady na wybrzeżu, na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podlasiu i Suwalszczyźnie, a w pasie nadmorskim lokalnie możliwe burze. W ciągu dnia deszcz będzie padał na północy i w regionach centralnych, na termometrach od 16 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie, a ocieplenie synoptycy obiecują pod koniec tygodnia. Trójka. Program trzeci. Po porodzie pamiętam, że... No był w ogóle dyskomfort. To nie jest jakiś brak jego zainteresowania. No ja po prostu nie mam siły. Faceci, którzy są silni sami w sobie, mogą otwarcie o tym mówić i otwarcie mówić o tym, że czasami po prostu im się nie chce. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me, pretty baby, is it good to you? Can you do really things that I do now? Can take you high. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. I am. Sometimes it feels like someone took a knife, baby, at your window and cut a six-inch valley through the middle of my skull. Then I'd wake up with a sheet soaking wet and a freight train running through the middle of my head. And I, you can cool my desire.